Kontestacja. Witam wszystkich skłaczy bardzo serdecznie, mówi Filip Szalecki, obława w zastępstwie za Hugona, który jest na urlopie, ale już za tydzień będziecie mogli go posłuchać w kontestacji, a dzisiaj porozmawiamy z panem Tomaszem Dworzyńskim, do którego już dzwonię i zaraz będzie na antenie kontestacji. Witam, pan Tomasz Dworzyński jest już z nami na antenie. Witam bardzo, witam serdecznie. Jest pan organizatorem manifestacji, która dzisiaj miała miejsce pod kancelarią premiera. Może pan coś opowiedzieć, czego dotyczyła, dlaczego, jak? Partia Kongres Nowej Prawicy jest ogólnie sceptyczna wobec działań rządu. Niemniej, jeśli rząd ma jakieś słuszne pomysły, to staramy się to dostrzegać. Jedną z takich rzeczy była ostatnia decyzja sprzeciwienia się rządu polskiego na limity na emisję dwutlenku węgla narzucone przez Unię Europejską. Polski rząd jako jedyny z 27 państw postawił się Komisji Europejskiej. Głównie wynikało to z tego, że polska energetyka bazuje na węglu i zakaz emisji dotychczasowych ilościach dwutlenku węgla powodowałby znaczący wzrost cen. I dlatego stwierdziliśmy, że należy rząd poprzeć, aby miał rząd argumenty, że rząd tak stoi na takim stanowisku, a także partie opozycyjne też go popierają. No tak, rozumiemy, że takie poparcie dla rządu w tej sprawie jest istotne, no ale właściwie skąd ten pomysł? Dlaczego w tej jednej akurat sprawie Kongres Nowej Prawicy wziął, że tak powiem, i wyszedł na ulicę, wziął sprawę w swoje ręce, aby powiedzieć, że to jest dobrze, że się na to nie zgodziliśmy? Znaczy, są jeszcze dwie rzeczy, o których my mówiliśmy, że rząd zrobił dobrze. Sprawą głośniejszą jest to, że polski rząd nie kupił szczepionek przeciwko świńskiej grypie, jako chyba jedyne państwo z Unii Europejskiej, aczkolwiek tego nie jestem pewny. A kolejna rzecz jest to, że z nowelizacji kodeksu wykroczeń wykreślono jeszcze komunistyczny zapis o zakazie deptania trawników. Od nowego roku można deptać trawniki w Polsce. To jest, jakby nie patrzeć, liberalizacja prawa. No tak, takie małe kroczki. Te małe kroczki i trzeba je dostrzegać i chwalić. Nie można mieć stanowiska, że rząd wszystko, co zrobi, to zrobi źle. Jak coś zrobi dobrze, to trzeba to też powiedzieć. No dobrze, ale znaczy, bo może jeszcze, czy w tej manifestacji brał udział jakieś inne organizacje? Ktoś wam pomagał? Dzisiejsza manifestacja była organizowana przez Kongres Nowej Prawicy i Stowarzyszenie Liberali, które pomagało technicznie wykonaniu tej manifestacji. Znaczy, okej, bo mam ostatnio takie odnoszę wrażenie, że Kongres Nowej Prawicy, o ile partia z postulatami jakże słusznymi, wykonuje szereg jakichś trochę nieciekawych posunięć, no bo czy takie poparcie zostanie w ogóle zauważone przez jakikolwiek media? Czy ktoś się tym zainteresował? Były jakieś telewizje? Najprawdopodobniej był TVN, natomiast to mam informację niepotwierdzoną, bo tak przypuszczam, że to był TVN. Było Radio Z. W związku z tym jest szansa, że to się przybije. Znaczy, bo w ogóle czy to jest jakiś sposób na promocję Kongresu Nowej Prawicy, skoro tak naprawdę nie stoicie w opozycji. Kongres Nowej Prawicy, pan Janusz Korwin-Mikke, właściwie liberałowie wszyscy zawsze stoją w opozycji, zawsze organizują te wszystkie pikiety przeciwko czemuś, a nie z poparciem. Oczywiście na ogół organizujemy co miesiąc na przykład manifestacje przeciwko podwyżce VAT-u. Od lutego co miesiąc, każdego 23 albo 25 każdego miesiąca są manifestacje albo pod Sejmem, albo pod Ministerstwem Finansów, albo na Placu Zamkowym. W związku z tym większość energii idzie na krytykę poczynania rządu. Natomiast też chcemy doceniać słuszne kroki, mając też nadzieję, że rząd będzie więcej słusznych decyzji podejmował. No dobrze, to wysyłacie kontestacji Radia Ludzi Wolnych, możecie dzwonić 222-195-321 bądź kontestacja.com na Skype'ie i będziecie mogli zadać jakieś pytanie naszemu gościowi. Ja się chciałem jeszcze zapytać o parę innych ciekawych rzeczy, bo Kongres Nowej Prawicy to, jak wszyscy wiemy, to jest partia bardzo konserwatywna i to poparcie, znaczy ja nie rozumiem, czy teraz cyklicznie będą organizowane jakieś manifestacje poparcia dla różnych fajnych rzeczy, które Platforma zrobiła, czy to jest tylko taka jednorazowa akcja? Jeśli rząd zrobi coś dobrego, to na pewno postaramy się to zauważyć. Natomiast póki co nic na to nie wskazuje, więc nie przewidujemy w tej chwili żadnych manifestacji popierających działania rządu. Rozumiem. To nawet nie chodzi o to, że to rząd Platformy, tylko to jest rząd koalicyjny, czyli nie tylko Platformy, ale także PSL. I PSL-u, tak. Mówiąc szczerze, próbowałem przed audycją znaleźć jakieś sukcesy Platformy Obywatelskiej, jednak z wielkim trudem mi tutaj przyszło. Właściwie to nie ma nic, oprócz chwalą się budową orlików, ale no powiedzmy sobie szczerze, dużo tego nie ma. Mnie się podobało, jak w Chojnicach w województwie zachodniopomorskim była koncepcja budowy orlika, natomiast wojewoda cofnął dotację na budowę tego ośrodka i dyrektor podstawówki albo gimnazjum tamtejszego skrzyknął rodziców, którzy przyjechali i za własne pieniądze wbudowali takiego orlika, tylko jeszcze z trybunami, czyli lepszego, za połowę ceny, którą się buduje zwykłego orlika. Ośrodek się nazywa Sempik i jest na bardzo wysokim poziomie technicznym. Nie wiem, dlaczego ministerstwo się nie zwróciło do dyrektora tej szkoły, aby się dowiedzieć, w jaki sposób obniżyć koszty o połowę, robiąc dwa razy lepszą jakość, no bo jeszcze mamy trybuny i jeszcze jest to ogrodzone. Lepszej jakości to jest, jeszcze oświetlone to jest. Ja tutaj właściwie mam takie pytanie, czemu ta manifestacja, bo mi się wydaje, że ta manifestacja to nie była bardziej dla poparcia dla rządu, ale manifestacja antyunijna. Czy w ten sposób nie myśleliście, żeby reklamować takie wydarzenia? Na pewno jesteśmy sceptyczni wobec większości postanowień Unii Europejskiej. Jesteśmy wielkimi zwolennikami strefy Schengen i wielkimi zwolennikami strefy wolnego handlu, natomiast to jest niezależne od Unii Europejskiej. Dodatkowo kto o tym wie? Na przykład Wielka Brytania jest w Unii Europejskiej, a nie jest w strefie Schengen. Więc to nie jest, a Norwegia nie jest i jest w strefie Schengen. W związku z tym to nie jest jednoznaczne i my lubimy wspólną Europę na zasadzie takiej, że chcemy bez granic, bez ceł, natomiast nie chcemy tej całej biurokracji unijnej. No rozumiem. Znaczy to jest bardzo, bardzo ciekawy pomysł i uważam, że warty zastanowienia się nad nim. Znaczy, bo ja tutaj tak twardo stoję przy tej manifestacji i zastanawiam się, jak można by ją jeszcze ulepszyć, w cudzysłowie, żeby przyciągnąć większą ilość ludzi. Oczywiście to wszystko są wakacje, nikomu się nic nie chce tak naprawdę robić, więc ludzie nie przychodzą na takie tego typu zgromadzenia. No właśnie, bo może zacznijmy od tego, ile osób tam było. Około 60 było. Natomiast padał deszcz, więc to też na pewno wpłynęło negatywnie na frekwencję. Pogoda w Warszawie nie jest zbyt przyjazna na tego typu wydarzenia. No ale bardzo mnie ucieszyło, że na przykład był happening. To jest, podnosi jakby walory takiej manifestacji, pozwala jednak dotrzeć do większej ilości ludzi. A który happening panu się najbardziej podobał? No wiem, że było wypuszczanie CO2, to z pewnością. Było wypuszczanie CO2 z butli, był suchy lód, który też jest CO2 w formie stałej, była bitwa Gwiezdnych Wojen i były wypuszczane baloniki. Baloniki były powiązane w cztery sztuki, czyli dwa białe, jeden czarny, czyli dwa symbolizujące cząsteczkę tlenu, dwa białe tleny, jeden czarny węgiel i to wszystko latało i do tego był przywiązany balonik unijny z gwiazdkami unijnymi, który ciągnął to wszystko w dół, bo Unia ciągnie w dół. Niestety. No tak. Znaczy, bo mam wrażenie, że takie happeningi właśnie podwyższają jakość. Skąd te pomysły? Czemu w innych manifestacjach takich rzeczy się nie powtarza? To są akurat były moje autorskie pomysły. Natomiast w manifestacjach, które ja robię, są happeningi. Innych do tej pory nie było, natomiast mam nadzieję, że będą. Jeśli też Państwo dochodzą do założenia, że to podnosi atrakcyjność przedstawienia i manifestacji i ściąga media, to oczywiście my takie głosy bierzemy do siebie i będą happeningi na przyszłość. Znaczy nie wiem, jak inni słuchacze, mi się wydaje, że to jednak zdecydowanie wzmacnia przekaz i dociera do tych ludzi, którzy może nie byliby ciekawi zwykłym przemawianiem i wykładem, ale zobaczą, że coś się dzieje, to podejdą, zobaczą, dostaną ulotkę i wtedy może coś ruszy się pod tymi głowami, że tak się wyrażę, no bo na przykład te akcje, te protesty antypodatkowe pod Ministerstwem Finansów. Od jakiegoś czasu, no mówiąc szczerze, ten projekt trwa, albo bo to jest co miesiąc, 25 bodajże zawsze, no ale czy to odnosi jakikolwiek skutek, czy nowi ludzie przychodzą? Wydaje mi się, że jest coraz mniej ludzi, coraz mniej zainteresowanych, ludzie nie zwracają na to uwagi. Ciężko stwierdzić, czy to jest coraz mniej ludzi, czy coraz mniej ludzi to można stwierdzić. Natomiast ciężko stwierdzić, czy to są cały czas ci sami ludzie, czy inni. Ponieważ w zależności od miejsca i godziny, i dnia, tygodnia, to na ogół są jednak inni ludzie. Natomiast nie wiem, jaka jest powtarzalność tych osób. No to... Ja byłem miesiąc temu z panem Januszem Korwin-Mikke w Tomaszowie Lubelskim. I byłem mocno zdziwiony, że tam ludzie wiedzą o tym, że w Warszawie są urządzane co miesiąc manifestacje przeciwko VAT-owi. I nie młodzież, tylko ludzie dojrzali. Ludzie, którzy na co dzień rzadko korzystają z internetu, mieli świadomość tego, że w Warszawie są manifestacje żądające obniżki VAT-u. W związku z tym, nawet jeśli w Warszawie to wygląda Spektakularnie, to mimo wszystko jest to efekt w Polsce. Znaczy ludzie zdają sobie sprawę, że jest ktoś i jesteśmy jedyną partią tak naprawdę, która poza mówieniem, że powinny być niższe podatki, jeszcze się tego domaga co miesiąc konsekwentnie. No dobrze, to ja mogę tylko jeszcze zachęcić słuchaczy, żeby dzwonili i zadawali pytania, bądź ja myślę, że mogliby podsuwać pomysły na jakieś inne manifestacje, może niekoniecznie takie, w których trzeba dziękować Platformie za cokolwiek, bo o takie wymyśleć takich to jest naprawdę sztuka. No ale jeżeli macie jakieś pomysły, to dzwońcie śmiało, chcecie coś powiedzieć. Jeśli byłyby jakieś pomysły słuchaczy, którzy nie chcą dzwonić lub nie mogą, to bardzo proszę o przesłuchanie tych pomysłów na mojego maila tomasz.dworzyński@nowaprawica.org.pl. No to Nowa Prawica działa. Ja jeszcze, kurczę, bo mam wrażenie, że pewien jest problem z zapraszaniem ludzi na te wszystkie manifestacje. To znaczy, kontestacja dostała maila, tak, ale nie wszystkim wysyłacie go. Są wiadomości na Facebooku, jest na pewno jakaś wzmianka na blogu. Ale czy to nie za mało, żeby ludzi ściągać na taką pikietę? Czy to nie jest za późno informacja o tym, że coś się będzie działo w Warszawie? W tej chwili na stronie nowaprawica.org.pl jest kalendarz i tam są wszystkie wydarzenia na ponad tydzień do przodu. Wszystkie wydarzenia z panem Januszem Korwin-Mikke i też terenowe. Można wejść w kalendarz i wszystko jest na kilka tygodni do przodu w miarę możliwości. Na przykład teraz po 8 lipca pan Janusz Korwin-Mikke wybija się nad morze i przez prawie 2 tygodnie będzie robił objazd wszystkich miejscowości nadmorskich. W związku z tym, jak ktoś się wybija na wakacje nad morze, to może przy okazji zrobić taki tour z panem Januszem. Ja myślę, znaczy, bo tak, zgadzam się, znaczy tak, na stronie jest coś takiego jak kalendarz, no, ale jaki procent waszych wyborców tam zagląda? Czy nie byłoby sensowne, bo to tak już takich przemyśleń, jakie ja miałem i zawsze mnie irytowały, jak chciałem pójść na taką pikietę, to że po prostu nie ma czegoś takiego jak mailing, żeby zapisać swojego maila i dostawać pakiet informacji na przykład na miesiąc, że w tym miesiącu będzie w Warszawie taka manifestacja o tej w Poznaniu o tej. Czy to nie byłoby sensowne takie, no wiem, że mnóstwo ludzi, zwolenników pana Janusza, po prostu nie wie o tym, że coś się dzieje, bo im to umyka, wchodzą na Facebooka tylko, a na Facebooku to wszystko zlatuje w tempie błyskawicznym, więc taka informacja jest bardzo mało warta. Znaczy na pewno przekażę te uwagi do działu IT i postaramy się dopracować sposób informowania. Natomiast to zależy do kogo, bo niektórych na Facebooku, tylko na Facebooku musi mieć informację. Inna część potrzebuje informacji na naszej klasie. Jeszcze inni chcą maile, inni nie chcą maili. Ciężko znaleźć rozwiązanie, które będzie odpowiadało wszystkim. Znaczy jest możliwość wszystkie te źródła wykorzystać i wtedy każdy znajdzie sobie tą informację. No tak, tak. Znaczy, ja mówię dlaczego, bo zawsze mnie to tak w ostatniej chwili i zazwyczaj nie mogę właśnie przyjść albo coś mi wypada i po prostu nie mogę sprawić jak było. No właśnie. Ale jeszcze chciałem wrócić do tej już manifestacji, bo wcześniej rozmawiałem z panem, nie było nikogo z LNR-u i Młodzieży Wszechpolskiej. Czy były te organizacje zapraszane, czy oni nie przyszli po prostu, bo tak uważają, czy jakaś współpraca, która była przez pewien okres czasu, się skończyła, dlaczego, skąd się to wzięło? Znaczy, my współpracujemy z Młodzieżą Wszechpolską i ONR-em, jeśli oni są zgodni w danym projekcie i nigdy nie odmawiamy im uczestnictwa, jeśli popierają nas. Natomiast tym razem nie brali udziału po prostu w tej manifestacji. Znaczy, bo ja mam też wrażenie... Znaczy, też ciężko, nie wszyscy chcą... Ta akcja była na tyle specyficzna, że nie wszyscy chcą popierać rząd. To też jest bardzo, bardzo ciekawe, że nie każda organizacja, która z nami współpracuje, chciałaby się pojawić i powiedzieć kilka dobrych słów o rządzie. No tak, no to jest dosyć takie no właściwie dziwne. No, manifestacja poparcia to jest coś, z czym się człowiek rzadko spotyka raczej, szczególnie w naszej rzeczywistości, kiedy zazwyczaj się gani rząd. I zresztą bardzo słusznie, bo są ku temu powody. No właśnie, a czy podczas tej manifestacji wystąpiły, bo oprócz pozytywów były jakieś negatywy, czy wspominaliście jednak o tym, że można wszystko było zrobić lepiej, czy były jakieś elementy oprócz chwalenia rządu, w których krytykowaliście jednak ich chociaż trochę? Tym razem krytyka była bardzo ograniczona. Głównie skupiliśmy się na pochwale rządu. Za dwa dni, 6 lipca jest sprawa pana Grzegorza Burcherta, który jest oskarżony o spowodowanie zagrożenia pożarowego w listopadowy deszczowy dzień na Krakowskiego Przedmieścia naprzeciwko bramy Uniwersytetu Warszawskiego. Konkretnie spalił flagę Unii Europejskiej i za to to spowodowało zagrożenie pożarowe, którego nikt nie widział. Nawet policjant, który jest świadkiem, z tego co wiem, nie widział tam zagrożenia pożarowego. W związku z tym będziemy za dwa dni krytykować rząd. 25 czerwca krytykowaliśmy rząd, więc tym razem było głównie na chwalenie nastawienie. Nastawieni byliśmy. No proszę, no to tak dziwnie, że w Polsce liberałowie i prawica chwalą Platformę, ale trzeba pamiętać, że to tylko mały wycinek. Pewne działania Platformy, nie generalizowałbym, że całą Platformę, pewne działania Platformy. No dobrze, ja słuchaczom przypominam, że dzisiaj moim i waszym gościem jest pan Tomasz Dworzyński, który zorganizował dzisiejszą manifestację. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to możecie dzwonić, a jak nie macie pytań, to nie dzwońcie. No. A wszystkich jeszcze, którzy chcą porozmawiać z innymi ludźmi, jest mnóstwo osób na czacie chat.contestacja.com. Możecie porozmawiać z wolnościowcami. Ja chciałbym jeszcze w takim razie zapytać się, czy nie, Bo rozumiem, że takie organizowanie takich manifestacji jest dosyć ciężką sprawą. Sam zresztą organizowałem protest antywatowy pierwsze dwa razem ze Stowarzyszeniem Koliber, z Marcinem Kamińskim. Ale czy na przykład nie dało się zaprosić kogoś z prawicy Rzeczpospolitej albo z tego UPR-u rozłamowego? Czy chcecie się z nimi w tej jednej sprawie czy w tych innych sprawach w jakiś sposób łączyć ideowo, czy chcecie raczej podkreślać swoją odrębność? Czy na następne takie różne akcje będą ci ludzie zapraszani? Jeśli rząd wymyśli coś pozytywnego i będziemy organizować manifestację poparcia dla rządu, to i ktoś będzie chciał też poprzeć rząd, to nie widzę przeciwwskazań, żeby manifestować razem z PJN-em czy prawicą Rzeczpospolitej Makadzielka. Znaczy nie mówię teraz już konkretnie poparcia, no ale na przykład jakaś przeciwko, na przykład przeciwko podwyżce podatków, czy są zaproszenia, czy jest jakiś odzew od tych ludzi? Niejednokrotnie jest odzew, natomiast nie jest to taka sytuacja, że zawsze się te organizacje zgłaszają. Na pewno zawsze są informowane o tym, że jest manifestacja i mają stałe zaproszenie. Mhm, rozumiem. No bo właściwie pan jako organizator, co można by słuchaczom podpowiedzieć też, w jaki sposób zachęcić słuchaczy do działania, co pana motywuje w ogóle do tego? Ja wiem, co to jest organizacja takiej pikiety, takiej manifestacji. To jest olbrzymia praca. No i właściwie dlaczego właściwie pan to robi? No? Dlaczego? Jest to jakaś forma patriotyzmu. Czuję, że po prostu będą być jakieś zmiany i chcę dołożyć swoją cegiełkę, żeby nie działam w sposób, że mogę zmienić wszystko, natomiast mogę dołożyć jedną małą cząstkę. To zrobiłem, mogłem więcej, ale cokolwiek zrobiłem. To jest chyba bardzo ważne. Tak, to chyba zresztą jest dosyć, znaczy, bo osób, które robią coś i w ogóle chcą cokolwiek zrobić, jest bardzo mało, mam wrażenie, w Polsce. Zazwyczaj jest takie miałem, odnoszę wrażenie, słuchając i zwolenników innych partii politycznych, ale też właśnie Kongresu Nowej Prawicy, mam wrażenie, że jest większość takich narzekaczy, którzy gadają dużo, ale nic nie robią i właściwie dla tej wolności to tyle wnoszą, co komentarz w internecie. To też jest bardzo ważne. No, ważne jest, żeby przekonywać ludzi, chociaż mam wrażenie, że czasem niektórzy robią czarny PR, wręcz odwrotnie, zbytnio narzucając się ze swoimi poglądami, bądź używając za ostrego języka, który jeszcze bardziej zaostrzają niż pan Janusz Korwin-Mikke. Mówiąc szczerze, nie jestem zwolennikiem takiego przekonywania i takich mocnych przykładów. No ale musi pan przyznać, że dzięki wyrazistym poglądom pan Janusza Korwin-Mikke pan go zna, a innych polityków Nowej Prawicy, którzy mają bardzo, bardzo dobre poglądy, nie są to, ale nie przedstawiają ich w sposób radykalny, pan o nich nie ma pojęcia, ponieważ oni w mediach w ogóle nie występują. No, a pan Janusz ze swoim agresywnym językiem jest w stanie zaistnieć w mediach. Znaczy to prawda, oczywiście, że jest w stanie zaistnieć w mediach, tylko pytanie, tak jak czy już pan jako Janusz polityk, Palikow, czy... Ja pamiętam, jak pan Janusz Palikow przez pierwszej kadencji Sejmu, w jakiej był, nie pamiętam, kiedy to było dokładnie, ale chyba nie, dwie kadencje temu, pierwszy raz jak był, to był za rządu PiSu, w ogóle był nieznany. Pan Miśtal z Samoobrony był znany jako najbogatszy poseł, a to nie była prawda, bo wtedy najbogatszym posłem był pan Janusz Palikow, o którym nikt nie słyszał. I pan Palikot zmienił swój wizerunek na agresywny, kontrowersyjny. I teraz praktycznie Palikota znają prawie wszyscy. Znaczy, tak, oczywiście, nie można być taką ciepłą kluchą w polityce za bardzo. Trzeba mieć wyraziste poglądy, ale pytanie, czy należy aż tak w sposób wyrazisty je przedstawiać? Znaczy, chodzi mi o dobór słownictwa, pewne PR-owe sprawy. No, ja rozumiem, tak. W pewien sposób sensacji obrócić politykę da się i to jest pewien skutek. No ale czy to jest najlepsza droga, to bym polemizował. Ale wracając jeszcze do tematu pikiety bo i manifestacji, bo ja mam takie wrażenie, że wbrew pozorom, może nie tyle w Kongresie Nowej Prawicy, ale w ogóle prawicowych. Była dzisiaj konferencja pana Jarosława Kaczyńskiego na Woli. To też organizował człowiek, który organizuje dużo takich spotkań. Ja mam wrażenie, że osób w ogóle jest mało takich organizatorów wśród ludzi, osób, które chcą podjąć jakiekolwiek działanie. I takie przekonanie, że żeby coś zrobić i żeby w ogóle zaistnieć jakoś, to jest coś ważnego i trudnego do zrealizowania, to jest bardzo dużo, a to jest pojęcie zupełnie błędne. Może pan powiedzieć, właściwie, panie Tomaszu, od kiedy pan się z nową prawicą związał? Znaczy, nowa prawica od bardzo niedawna istnieje. Ale powiedzmy, to wyrosło z UPR-u i z Partii Wolność i Praworządność. Od kiedy to w ogóle zainteresowanie? Chęć poczucia działania? Znaczy, ja pamiętam, że jeszcze bardzo dawno temu, jeszcze jak byłem w liceum, to nie było aż tak strasznie dawno temu, ale jak byłem w liceum, to uważałem się za liberalny, miałem poglądy liberalne. I wtedy dałem się oszukać, że liberalna jest Platforma Obywatelska. I w pierwszych wyborach, po 18 roku życia, zagłosowałem na Platformę Obywatelską, bo to taka fajna, liberalna partia. A dopiero potem zacząłem się zastanawiać, że oni mówią, że są liberalni, natomiast nic z tego nie wynika. Bo PiS uchodzi jako nieliberalny, ale PiS obniżył podatki, a Platforma uważa się, że jest liberalna i podwyższa podatki. To nie ma się ze sobą wiele wspólnego to, co partie, które obecnie znajdują się w Sejmie, mówią, bo mówią jedno, a robią drugie. A co do happeningów, o których pan mówił, że jest mało ludzi do robienia happeningów i pan dał przykład konferencji prasowej czy manifestacji pana Jarosława Kaczyńskiego, to jest jeszcze jedna sprawa. Partie, które obecnie znajdują się w parlamencie polskim, otrzymują olbrzymie dotacje z budżetu państwa. Ja dzisiaj sprawdziłem na stronach Państwowej Komisji Wyborczej i Platforma Obywatelska Rzeczpospolitej Polskiej w 2010 roku otrzymała 40 430 797 zł dotacji z budżetu państwa, czyli z naszych podatków. A Prawo i Sprawiedliwość 37 805 000 z 465 zł. Jeśli ma się taki budżet, to dużo łatwiej zrobić kampanię, dużo łatwiej zrobić manifestację, cokolwiek. Piękny wiec Platformy Obywatelskiej w Gdańsku, ale on kosztował bardzo duże pieniądze, bo wynajęcie tego obiektu kosztuje ponad 200 tysięcy zł. To jest finansowane z naszych podatków, a wszystkie manifestacje Kongresu Nowej Prawicy są finansowane z datków ludzi zainteresowanych, tak samo jak kontestacja działa na zasadzie dobrowolności, ludzie płacą i wy robicie radio dla ludzi wolnych, a my utrzymujemy tak samo ze składek. Był wynajem na przykład sali kongresowej, był piękny, olbrzymi wiec Kongresu Nowej Prawicy, sali kongresowej na 2000 osób z datków ludzi prywatnych i media tego nie pokazały. A pana Palikota, który był wcześniej, na tej samej sali, mniej więcej tak samo to wyglądało, pokazały. To jest lekka niesprawiedliwość. Oni też mają czas antenowy, a my nie mamy. To znaczy, rozumiem pewną na media taką, no nie pokazują was, no nie jest to zbyt przyjemne i tak samo tak z tym samym się zetknęliśmy podczas organizacji właśnie jako kontestacja protestu antywatowego. Pokazano nas zupełnie, znaczy musieli nas pokazać, bo działo się to pod Pałacem Prezydenckim wtedy, kiedy tam była afera straszna, ale pokazano bardzo zakłamany obraz rzeczywistości, to znaczy zmniejszono dramatycznie liczbę uczestników. I przedstawiono was pewnie jako osoby, które pikietują obrońców krzyża, tak przypuszczam, intuicyjnie. Nie. W panoramie powiedzieli, była krótka wzmianka, że byli ludzie, którzy chcą obniżenia podatków, podatku VAT, no ale chcą w zamian opodatkować Kościół, czego zupełnie nie mówiliśmy, mówiąc szczerze. No ale taki akcent, żeby właściwie nie wiem, kogo zniechęcić, albo nie wiem skąd w ogóle się ta informacja wzięła w obiegu. Zasadniczo w takich rzeczach powinniśmy żądać sprostowania, a jeśli nie ma sprostowania w mediach, to powinno iść się do sądu, tylko że polskie sądy działają, jak to mówi ustawa, niezwłocznie. No, niestety. Ale ja nawet kiedyś zastanawiam się, co to znaczy niezwłocznie, i zacząłem szukać. I Sąd Najwyższy kiedyś odpowiedział na to pytanie, co znaczy niezwłocznie. Niezwłocznie znaczy bez zbędnej zwłoki. Dalej nic to nie mówi. I może to, można to przeciągać w nieskończoność. Procent Grzegorza Burcherta o spalenie flagi trwa 2 lata. No tak, właśnie. Zaraz coś przerwało i bardzo, bardzo słabo słychać mikrofon, czy coś się odłączyło. Halo? Halo, jestem. Dobrze, zaraz już, już wszystko naprawiamy. I podgłośnimy zaraz panu. Dobrze, proszę jeszcze raz coś powiedzieć, mamy problemy jakieś techniczne w trakcie. Dobra, słychać w miarę dobrze. Chyba da się słuchać. Wysłuchajcie kontestacji, możecie dzwonić. Nie wiem, dzisiaj jacyś jesteście nierozmowni. 222-195-321 bądź kontestacja.com. Tak, oczywiście, no, okres wakacyjny to jest w pewnym sensie okres trochę ogórkowy i niestety ludzie nie mają tyle czasu, ale jeżeli słuchacie kontestacji, jeżeli wzięliście kontestację pod namiot, bo słuchacie na przykład przez telefon komórkowy, no to możecie zadzwonić jeszcze raz 222-195-321 i już mówię właściwie dlaczego. Znaczy, bo ja rozumiem, że Kongres Nowej Prawicy jest niedostrzegany w mediach, no ale też pytanie, czy jesteście atrakcyjni w pewnym sensie dla mediów. Media potrzebują jednak, to jest taki obustronny biznes, oni przedstawiają informacje, ale muszą zainteresować czymś widza. Czy taka manifestacja antypodatkowa, tak, która jest pod Ministerstwem Finansów, jest dla nich wystarczająco ciekawa? Być może manifestacja antywatowa pod Ministerstwem Finansów nie jest wystarczająco ciekawa, natomiast kilkakrotnie suprestacja pojawiła się, kręcąc materiał i potem było to puszczone na antenie. W związku z tym dla niektórych mediów jest atrakcyjny, dla innych nie jest. Natomiast kongres 2000 osób w sali kongresowej, a potem przemarsz tych osób na plac zamkowy, takie manifestacje wszystkie inne partie sejmowe, jeśli robią, czyli z PSL, PiS, Platforma i SLD, to zawsze to jest pokazywane, więc tak w ramach uczciwości, jeśli takie samo wydarzenie organizuje ktoś inny, politycznie zaangażowany, to wydaje mi się, że powinno to zaistnieć w mediach, ale media prywatne to jest osobna działka. Chodzi nam o media państwowe, bo one są utrzymywane ze względu podatków i mają obowiązek misyjny i oni mają obowiązek pokazywać wszystkich w miarę na tych samych warunkach. No tak, tak. No co prawda misyjność tych mediów i TVP Telewizji Polskiej jest bardzo, bardzo, mówiąc szczerze, symboliczna, bo główna ta misyjność to opiera się na produkcji jakichś serialów i bezsensownych teleturniejów, ale tak, no mają ustawowo obowiązek po prostu informowania. Ale ja wiem, dlaczego oni nas nie, TVP akurat nas nie prezentuje, ponieważ jeden z naszych postulatów jest prywatyzacja Telewizji Polskiej. W związku z tym ja się nawet nie dziwię, że oni nas nie pokazują, no bo jak nas wypromują, dostaniemy się do Sejmu, to będziemy żądać ich prywatyzacji TVP. Więc dlatego oni nas podwójnie mogą, nie chcą pokazywać. No tak, no to jest powód właściwie, no działaliby na swoją szkodę, gdyby pokazywali Kongres Nowej Prawicy. Właściwie to pokazanie tego kongresu w Pałacu Kultury, w sali kongresowej, no to byłoby właściwie działanie przeciw sobie. To wręcz pod chorobę psychiczną mogłoby podpadać, gdyby pokazali te materiały, jakie tam naprawdę były, bo na kongresie było, kongres był zorganizowany naprawdę nieźle. Choroba psychiczna chorobą psychiczną, halo? Tak, tak. Jest. Natomiast obowiązek ustawowy obowiązkiem ustawowym. No tak. Prawo powinno być przestrzegane. Z takiego założenia my wychodzimy. Zwłaszcza przez wszystkich. Natomiast no, państwo, które stoi na straży prawa, powinno tym bardziej przestrzegać. Dlatego tym bardziej oburzające są, nazwijmy to, przekręty finansowe osób, ludzi władzy w Polsce niż ludzi prywatnych. No dobrze, a superstacja, bo ostatnio superstacja właściwie pokazuje wszystkie, albo większość, dużą część akcji Kongresu Nowej Prawicy. Skąd się to wzięło właściwie? Ta stacja wyrosła nie wiadomo skąd za bardzo i muszę powiedzieć, że jak widziałem takie różne materiały na temat na temat właściwie to różnych partii wolnościowych, to zaskoczyło mnie ich podejście, bardzo profesjonalne. Czy to jest pierwsza w ogóle, albo jedna, no może nie pierwsza, ale jedyna telewizja w Polsce, która pokazuje właściwie ruch wolnościowy takim, jakim jest? Na pewno najwięcej czasu na to poświęca. To na pewno. A czy jedyna? Zdarzają się bardzo rzadko, natomiast zdarzały się krótkie wstawki w TVN-ie i krótkie stawki w Polsacie, gdzie też było w miarę przyzwoicie i merytorycznie przedstawione nas zgodnie z prawdą. Natomiast to są bardzo krótkie wzmianki, a w Superstacji są to bardzo długie wywiady. To jest chyba jedyna telewizja, która obecnie regularnie zaprasza pana Janusza Korwin-Mikkego do siebie na wywiady. No dobrze, no to jeszcze chciałem porozmawiać o Unii Europejskiej, bo mówiąc szczerze, wróciłem na audycję prosto z badania socjologicznego. Pytano różnych ludzi na temat internetu, jak się tam poruszają. To nieważne właściwie, jaki był temat badania. Rozmowa na temat internetu, jak się tam poruszać. Kto zlecił badanie? Unia Europejska. Właściwie skąd to się bierze, skąd się bierze taki interwencjonizm? Bo mówię, no już kompletnie nie mam pojęcia, po co jest im statystyka, jacy ludzie korzystają z internetu, w jakim stopniu, jak często, jak bardzo. Dlaczego właściwie, czy ma pan jakiś pomysł, żeby to w ogóle uzasadnić jakoś? No bo... jako liberał nie znajduję na to uzasadnienia. Jestem po prostu porażony, wróciłem sponsorowany jakimiś niebotycznymi pieniędzmi badanie socjologiczne na temat nieprzydatnych informacji, moim skromnym zdaniem, no bo po co? Zwłaszcza w momencie, jeżeli to byłoby jeszcze przed ustawą, która wprowadziła darmowy w cudzysłowie internet, który jest w Polsce od niedawna, to jeszcze miałoby taki sens, żeby badania legitymizowały właśnie darmowy internet, który z podatków płacimy. No ale teraz, po fakcie, post factum, badania socjologiczne na temat, jak Polacy korzystają z internetu. Pan, jest bardzo dużo ciekawych projektów unijnych. Moim ulubionym projektem w mieście stołecznym Warszawa, niestety nie mam teraz możliwości tego sprawdzenia, nie pamiętam, czy to jest finansowane przez Unię Europejską, czy tylko przez miasto stołeczne Warszawa i województwo, jest projekt za 14 milionów 600 tysięcy złotych budowy sztucznych wysp na Wiśle, na które byłyby rozmnażane mewy białoczelna i białoczubak, dokładnie nie pamiętam gatunków. Te wyspy będą pływające, ponieważ nie mogą być na brzegu, ponieważ tam mieszkańcy chodzą na spacery ze swoimi psami i te psy straszą pisklęta czy coś takiego. I nawet jeszcze pomysł jest według mnie nie pierwszej lotności intelektualnej, nazwijmy to delikatnie. Natomiast załóżmy, że jeszcze byłbym w stanie zaakceptować na zasadzie takiej, jak w Chinach mają misia pandę, więc no to jest coś nadzwyczajnego i chcą to uratować. Ale te ptaki występują na całej długości Wisły od Krakowa do Gdańska. Z wyjątkiem Warszawy. Czyli najprawdopodobniej im spaliny przeszkadzają. Więc na siłę umieszczanie tych zwierząt w centrum Warszawy za duże pieniądze, jak nie patrzeć, to jest też wydawanie pieniędzy no, w sposób nie do końca słuszny. A to wszystko idzie z naszych podatków. Takich projektów jest olbrzymia ilość. No ja niestety mam wrażenie, że jakby to powiedzieć, niektórzy urzędnicy i ci ludzie, którzy te dotacje i różne pomysły nawet rzucają, to tak trochę po omacku się poruszają w świecie i w ogóle w otaczającej ich rzeczywistości. Chociażby była kandydatka PSL-u na prezydenta Warszawy, proponowała z kolei na Wiśle zrobić ruch gondolowy i zamiast mosty budować, to żeby gondole... To nie jest nowy projekt. Ja pamiętam, jak dostaliśmy Euro 2012, to w Warszawie miały do Euro powstać 2 albo 3 mosty dodatkowe, w tym jeden most tylko dla pieszych, a w centrum Warszawy miały być właśnie te gondole, o których pan mówi, w centrum Warszawy, wzdłuż Alei Jerozolimskiej, wzdłuż Marszałkowskiej. Po prostu całkowity kosmos. Jak najbardziej bym to popierał. Każdy nowy most w Warszawie, może nie każdy, ale większość mostów, kilka mostów by się przydało po prostu. Jeszcze. Tym bardziej, że przed wojną były plany na większą liczbę mostów niż dzisiaj. To bardzo ciekawe. Mhm. Minęło 70 lat i jesteśmy w planach do tyłu względem planów przedwojennych. Tak samo z metrem. Metro też było przed wojną, miało bardziej ambitne plany niż to, które dzisiaj jest realizowane. No właśnie, zaczęło się teraz w Warszawie no jakieś straszne szumy i przerywa. Z mojej strony chyba wszystko poszło. No nic, w każdym razie już jest dobrze. Mówiąc szczerze, dzisiaj jest taki dzień problemów technicznych w kontestacji, ale to nieważne. W każdym razie właśnie budowana jest druga, już trzymając się tak Warszawy ściśle, bo dzisiaj manifestacja w Warszawie, budowana jest druga linia metra. No i trzeba powiedzieć, że z niesamowitą chyba opieszałością, bo zablokowana została zupełnie ulica Świętokrzyska. Czy właściwie będzie jakikolwiek protest w sprawie metra, budowy metra? Czy w ogóle metr jest potrzebny w Warszawie? Co Kongres Nowej Prawicy na to powie? Kongres Nowej Prawicy uważa, że metr oczywiście jest potrzebny w Warszawie. Natomiast tak samo jak uważamy, że podczas manifestacji, które w Warszawie się odbywają bardzo często, są zamykane ulice i osoby, organizatorzy protestu powinni zapłacić za wynajem powierzchni ulicy na czas zamknięcia tej ulicy, czas przemarszu, tak samo jak jest jakiś remont elewacji budynku i czyli firma, która remontuje ten budynek, stawia rusztowanie na jezdni czy na chodniku, zamykając ruch, powinna płacić za wynajem tej powierzchni i wtedy zależy im na tym, żeby szybko skończyć i szybko był ruch otwarty. Tak samo uważamy, że podczas zamknięcia ulicy Świętokrzyskiej po prostu powinny być płacone pieniądze za wynajem tej powierzchni. Zamknięcie ulicy Świętokrzyskiej od Emilii Platek praktycznie do ulicy Nowy Świat na 2,5 roku to jest przecież jakaś abstrakcja. Jak no można zamknąć na 2,5 roku ulicę w centrum Warszawy? No to niestety, coś, to jest coś taki, co mnie się w głowie nie mieści. To jest taki absurd, zwłaszcza, że zostawiono właściwie tylko malutki skrawek chodnikowy dla ludzi, no ale te wszelkie objazdy, to wszystko nie spełnia właściwie swojej roli. No. Robią się pewne korki w Warszawie. Zresztą niedawno oglądałem taką relację spod sądu. Którego sądu? Rejonowego w Warszawie, pod którym pan Lisewicz bodajże z pomarańczowej alternatywy. To jest taki człowiek od różnych happeningów, który... To jest człowiek od naszości? Tak, też. Który przebierał się za Bobra i niszczył tamy. To taki tak, człowiek od happeningowiec. Właśnie pod sądem rejonowym w Warszawie był w kaftanie bezpieczeństwa i pytał ludzi stojących w korku, czy właściwie czemu są chorzy psychicznie, przecież nie na korku mogą jechać. I to było podczas tej akcji, kiedy pan Jarosław Kaczyński miał mieć badania i sprawę sądową na temat orzeczenia zdrowia psychicznego. Mówiąc szczerze, to przydałoby się taki happening z pompą. To jest trochę takie oszołomskie zawsze odbierane, na przykład na 1 maja pamiętam, się przebrali za samurajów i pod pomniki pracy chodzili. Ale jakby nie było, wzbudzili pewne zainteresowanie. No i takim jakby może śmiechem i pozytywnymi emocjami jednak przekonali ludzi do tego, do swoich pomysłów. Pan Lisiewicz jest po prostu mistrzem, jeśli chodzi o happeningi uliczne. Niestety jeszcze moje happeningi nie są na tym poziomie wykonania, co pan Lisiewicz. Nie ma czegoś tak bujnej wyobraźni, musiałbym poćwiczyć chyba. No tak. Znaczy, to już bo są potrzebne i takie happeningi, i takie są poważne, i te takie bardziej z jajami, tak? Ale czy nie byłoby potrzebne właśnie zrobienie takiego cyrku raz na, takiego dobrego, porządnego cyrku raz na. My mamy cyrk w Warszawie, który 24 godziny, znaczy 24 w zasadzie, ale 365 dni w roku pracuje. Tam jest chyba, to jest Wiejska 4 dokładny adres. Taki okrągły budynek. No tak, ten cyrk jakoś mało ludzi śmieszy, no niestety. Ale wiele osób bawi. No tak, tak. No, słuchajcie kontestacji Radia Ludzi Wolnych. Dzisiaj bez telefonów w kontestacji, a może coś mi się ze Skype'em stało, może tak mi właśnie szumi raz na jakiś czas. Ale jeżeli macie ochotę, to możecie porozmawiać przynajmniej na czacie chat.kontestacja.com. A nie, dzwoni krawiec. No to dobrze, to krawiec teraz jest na antenie. Krawcze, zadawaj pytania. Mam dwie propozycje. Pierwsza to jest Corvinobot. To byłby taki bot, który by powiadamiał od razu na gadulcu, na naszej klasie, na Facebooku, na forach wszelkich. Taki bot, jak się go odpowiednio zaprogramuje, to może wszystko robić właściwie i wtedy mamy wszystko w jednym, a ktoś by sobie sam mógł ustawiać, w jaki sposób chce być powiadamiany. Taki super rozbudowany newsletter, nie? Można by fajne logo zrobić, na przykład taki robot z wąsami, nie? I muszką, dokładnie, i muszką. I no, cieszę się, że w ogóle na manifestacji został wprowadzony element radości, że były balony, CO2 w kostkach, no to na pewno są dobre ruchy. Dla mnie bomba, można by gratisy jeszcze rozdawać jakieś i tutaj właśnie też mam pomysł, że mogłyby być to sztuczne wąsy. Sztuczne wąsy. No, to tak. Albo mózgi, można w pakiecie to rozdawać. Natomiast jeśli chodzi o jakieś jeszcze gratisy, to Napoleon mówił, że do zwycięskiej wojny potrzebne są trzy rzeczy. Pieniądze i jeszcze raz pieniądze. W związku z tym do jeszcze gratisu to jest dużo większy budżet musiałby być takich manifestacji. W takim przypadku to uśmiech do państwa. Jeśli będziemy mieli więcej pieniędzy na koncie. No i jakieś niestety trzaski. To widzę, że to nie u mnie są jednak chyba. Coś zakłócenia są, to ma pewnie związek z burzami licznymi, wszędzie pada. No, ale krawiec, jakieś pomysły jeszcze, właśnie jakieś happeningi, przebrałbyś się za bobra i zniszczył jakąś tamę? Na pewno posługiwałbym się dzisiaj współczesnymi metodami promocji, takimi jak flashmob. Polega to na tym, że spotyka się ileś osób, na przykład organizuje się przez Facebooka, spotykają się w jednym miejscu i o określonej godzinie robią jakąś określoną rzecz, czynność. To też, no, wyobraźnia tutaj może podsuwać najprzeróżniejsze pomysły. Ważniejsze jest, żeby się zastanowić nad samymi narzędziami, a mniej nad tym, co konkretnie robimy, bo to potem przyjdzie samo. Ja bym zrobił jakiegoś flash moba właśnie, że wszyscy ubierają sobie wąsy o godzinie tam którejś, nie? Na rynku, bo to przyciąga też następne osoby, bo wszyscy są zainteresowani. A co to, jakiś zjazd Woholi, czy to przychodzą, nie? I też dostają te wąsy i to działa jak wirus. Trzeba używać też takich metod jak viral marketing. Nawet jest coś takiego jak marketing partyzancki, nie? To są takie różne metody, które wykraczają, balansują trochę na granicy prawa. Można by tu chyba zakwalifikować wlepki różne czy coś. Ja bym się proponował nie cofać przed niczym. No dobrze, no. Także tak. Bardzo ciekawe pomysły. Człowiek z pełną głową pomysłów, tak, zdecydowanie. Takich ludzi potrzebuję ludzi do wykonywania, do ludzi, którzy będą nas zasypywali pomysłami szalonymi, no i środków na finansowanie tych projektów. No, można jeszcze zaśpiewać piosenkę na przykład. Jadą chłopcy, korwinowcy, w rękach baloniki, a pod nosem wąsy. Sztuczne. No, to jest krawiec właśnie. Człowiek, który teraz prawdopodobnie prowadzi w zastępstwie, znaczy nie teraz, w czwartek będzie prowadził audycję Lewatywa Umysłu i to jest dobre podsumowanie tego, co... Jakby pan się na najbliższej manifestacji zaśpiewał tą piosenkę, ma pan całą melodię, to zapraszam. O, dziękuję bardzo. Krawiec, powiedz, czy w twoim mieście, nawet nie wiem w jakim, ale powiedz, czy w twoim mieście jakieś są organizowane akcje często, tak, Kongresu Nowej Prawicy jeszcze? jeszcze cię pociągnę za język. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem. Jakie to miasto? Wrocław. Były ostatnio, była ostatnia akcja Nowej Krawicy we Wrocławiu w zeszłym tygodniu. No widzisz, Krawiec, no a nic nie wiesz, nie chodzisz. Dobrze, to Krawiec... Muszę więcej słuchać kontestacji, dobrze. No, to teraz mam Wimesa na antenie, który chce pewnie coś powiedzieć, dopowiedzieć, a to był Krawiec. Ja chciałem tylko zapytać, bo jestem troszeczkę bardziej sceptycznie nastawiony do ingresu Nowej Krawicy. Z czego to wynika? Mam pytanie, czy jak nie wygracie wyborów, to po pół roku, czy to się nie rozpadnie, znowu wszyscy zaczną się obwiniać? Bo tak właściwie założenie nowej tego KNP to był odpowiedni moment, żeby się szykować na wybory, tylko nie te, które będą teraz na jesieni, tylko następne wybory. Czy jest takie myślenie, czy jak to wygląda? Nie, naszym celem jest w tych wyborach dostać się do Sejmu, czyli przekroczyć próg 5%, wprowadzić kilkunastu ewentualnie senatorów do Senatu. Teraz jest to łatwiejsze, ponieważ do Senatu jest ordynacja jednomandatowa, jest to okręgów wyborczych i z każdego okręgu wyborczego chodzi jeden kandydat, więc to jest łatwiejsze. I zamierzamy w tej formie. Natomiast gdyby nam się nie udało dostać do Sejmu, to zamierzamy kontynuować ten projekt. Nie mam żadnych informacji na temat tego, żeby projekt miał być zostać porzucony. Dobrze, to ja jeszcze tak pocisnę troszkę i zapytam się o jeszcze jedną rzecz. A jeżeli no to załóżmy ten worst case scenario jeżeli się nie dostaniecie do Sejmu, czy no nie wiem, nie myśleliście o jakiejś inicjatywie obywatelskiej, przecież można napisać, zebrać 100 tysięcy i próbować obniżać próg wyborczy. Przecież mamy jeden z najwyższy próg wyborczy w Europie. Znaczy się, my oczywiście mamy kilka projektów ustaw, które zamierzamy teraz przy okazji zbierania podpisów pod listami wyborczymi. Bo potrzebujemy 141 okręgów wyborczych jest w sumie. W 41 do Sejmu trzeba zebrać po 5 tysięcy podpisów, a pozostałych 100 do Senatu po 2 tysiące. Przy takiej ilości podpisów zamierzamy zebrać podpisy pod ustawami m.in. obniżającymi VAT i pod ustawą, która zakazywałaby zadłużania, uchwalenia budżetu z deficytem. Taka no, ustawa była już głosowana w Sejmie tak. I upadła. Jak pan Janusz ją przedstawił, to wybuchł śmiech na sali. Tak, wybuchł śmiech i proszę zobaczyć, jakby wtedy ona została przegłosowana, o ile byśmy dzisiaj mieli mniej problemów. Po prostu byłoby dużo mniej długów. To zresztą właśnie jeszcze raz wrócę do tych 5% i do tego, co było wtedy w parlamencie. Ja wtedy miałem 7 lat, nie bardzo to rozumiałem, natomiast teraz z perspektywy czasu rozumiem, że wtedy było więcej partii w parlamencie i według tego bardzo dobrego powiedzenia, nie pytaj, co może dla ciebie zrobić parlament, zapytaj się, czy mógłby tego nie robić. Wtedy był na tyle bajzel w parlamencie, że to była naprawdę sprzyjająca sytuacja. Także no, ja to widzę w ten sposób. Tutaj podstawą jest Sejm, w którym próg wejścia jest bardzo duży, bo no nie czarujmy się, Senat to jest rada marudzących dziadów. No, Senat poprawia błędy po Sejmie i to nie jest medialne, to fakt. Racje z posiedzenia Senatu w telewizji są niezwykle rzadko. Natomiast no, też nam chodzi o zmianę prawa, nawet nie tyle pokazywanie się w mediach, jacy to jesteśmy wspaniali, tylko realne zmiany. Naszym postulatem jest taki, że gdybyśmy mieli te 5-7%, to wtedy jesteśmy języczkiem uwagi, ponieważ partii rządzącej może brakować, tak jak dzisiaj PSL jest na dostawkę, bo brakuje głosów, tak samo wtedy my, jakbyśmy mieli te 6-7%, to też moglibyśmy być takim języczkiem uwagi, która jakaś partia, która zwycięży, potrzebuje nas do samodzielnego rządzenia. I my wtedy nie mamy stanowiska takiego, że tak jak obecne partie, że w związku z tym należy nam się na przykład 3 ministerstwa, 4 ministerstwa, bierzemy ministerstwa i tam obsadzamy swoich ludzi. Nasza koncepcja jest taka, że my nie bierzemy tych ministerstw, tylko dogadujemy się z naszym potencjalnym koalicjantem, że my popieramy ich działania, wchodzimy do koalicji, ale w zamian za to chcemy i wymieniamy kilka ustaw i te ustawy muszą być zrealizowane. Na przykład obniżenie VAT-u. VAT mamy bardzo wysoki. To jest coś strasznego, gdyby to jeszcze był ostatni, jedyny podatek. Rzadko kto wie, że paliwo kosztuje, teraz dokładnie nie pamiętam, ale około 1,80 zł kosztuje litr benzyny. A jeszcze to jest podatek. A w mediach jest ostatnio słyszałem bardzo ciekawą wypowiedź osoby, która tankowała na stacji benzynowej. Jeśli rząd nie zacznie dopłacać do każdego litra paliwa, to wtedy przestanie, to nie będzie można jeździć. Niech rząd nie dopłaca, tylko niech rząd zniesie akcyzę albo obniży tą akcyzę. No dokładnie, ale ja bym zwrócił na jeszcze jedną rzecz uwagę, bo VAT to jest podatek, który jest. A dobry ekonomista to ten, który widzi rzeczy, których nie widać. Czy nie lepiej byłoby zmniejszyć biurokrację, na przykład koszta podatków obniżyć? Przecież koszta podatków są olbrzymie. Koszta płacenia podatków, czyli księgowość, czyli zaznajomianie się z przepisami i tak dalej. Przecież to przypuszczam, że przedsiębiorców kosztuje drugie tyle, co podatki. To są olbrzymie koszty, które po prostu no, są zbędne. Natomiast my uważamy, że Sejm olbrzymie ilości prawa produkuje. Jak można zajrzeć na strony sejmowe, na głosowania, i tam w dniach posiedzeń głosowania potrafią trwać na przykład 2 godziny i są głosowania co dwie, trzy minuty. Ja ostatnio sprawdzałem jednego posła głosowania w ciągu jednego dnia i tam są głosowania dosłownie co minutę i na jednym ten poseł nie uczestniczy. Nie uczestniczy dlatego, że spadł mu długopis, schylił się, podniósł i już było po głosowaniu. W takim tempie Sejm przyjmuje prawo, że nie ma możliwości tego przestrzegać. My uważamy, że Sejm powinien się zbierać raz w roku, we wrześniu, wtedy uchwalać, wszystkie przegłosowywać, wszystkie ustawy na następny rok, razem z ustawą budżetową i potem przez rok czasu się nie zbierać, tylko pracować nad pracą, ale nie głosować. Nic nie jest gorszego niż brak stałości prawa. Prawo powinno być stałe. To jest bardzo ważne. No to jest takie coś. I jeszcze jedno, bo proponujecie tutaj obniżenie podatku VAT. Ja jeszcze będę drążył ten podatek. A może zamiast obniżenia podatku VAT wprowadzić coś, co by stabilizowało? To znaczy, że podatku nie można zmienić na przykład albo klasyfikacji podatku nie można zmienić wcześniej niż pół roku przed rozpoczęciem nowego roku. No ja po prostu miałem okazję poznać od podszewki, jak wyglądała zmiana podatku i nie tyle ten 1% uderzył w ludzi właśnie, co zmiana klasyfikacji i tak dalej. To, że 23 grudnia się pokazała klasyfikacja, może na to wpływać. Tam to nawet nie chodzi o to, że ten VAT ma 23%, bo tak naprawdę 23 czy 22 to no nie jest tak olbrzymią różnicą, tylko że ja urodziłem się w 1988 roku i wtedy VAT-u w ogóle nie było. VAT wynosił 0%. Dzisiaj mam w zeszłym roku miałem 22 lata, VAT był 22%. W tym roku mam 23 i jest 23%. Ja po prostu boję się starzeć. Boję się starzeć, bo VAT rośnie dokładnie w takim proporcjonalnie do mojego wieku. To jest przerażające. Jak się pojawiał VAT, to ja się zastanawiałem, co to za VAT-a. Ale... No to chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Dobrze, dzięki Wimes, byłeś na antenie kontestacji. Jakoś, no właśnie, teraz ludzie dzwonią jak szaleni, a już teraz koniec jest audycji. No. Trzeba było dzwonić wcześniej, ludzie. A wszelkie pytania to możecie w komentarzach i ewentualnie w mailu, to już wszystkie propozycje, tak jak było podane wcześniej w audycji. Słuchaliście kontestacji. Ja bardzo dziękuję za udział w audycji panu Tomaszowi. No i właściwie to do usłyszenia za miesiąc, bo ja teraz biorę urlop i teraz wraca zmiana Hugo Martin. Niedługo będą prowadzić już audycję po staremu. No, to dziękuję panu panu Tomaszowi za udział w audycji. Dziękuję. Dzisiaj rozumiem, że tak na świeżo po manifestacji to tak dużo, dużo rzeczy do roboty, żeby to wszystko już zamknąć, ale dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia. Do usłyszenia. A wysłaliście kontestacji Radia Ludzi Wolnych. A jeszcze przypomnę wam, że Contest Camp jest niedługo. Jak się nie zapisaliście, to już nie pojedziecie, ale jak pojedziecie, to przyjedźcie, bo będzie fajnie. Przyjedźcie, będziecie mogli pogadać. Być może zrobi się jakąś audycję na żywo w międzyczasie. No, zobaczymy. Będzie chyba dużo atrakcji, a jak nie będzie dużo atrakcji, to poznacie przynajmniej jakichś wolnościowców. To tym razem to ja się będę żegnał. Dziękuję wszystkim za uwagę. Mówił dla was Filip Szarecki. Dzisiaj tak jakoś szalony wróciłem z tego badania. Bez jakiegoś specjalnego. No i tak, właśnie, co ja mówię? No, kontestacja.com, Radio Ludzi Wolnych. Mówił dla was jeszcze raz Filip Szarecki. Ble.